Merpatiku, merpati putih, terbang jauh, tinggi di awan. Kekasihku, kekasihku yang manis, aku rindu padamu seorang. Merpatiku, merpati putih, kau menari di langit biru. Kekasihku, kekasihku yang manis, buah hati kau bidadariku. Angkasa yang biru, kau terbang melaju. Hatiku sarangmu, tempat kau berteduh. Merpatiku, merpati putih, putih bersih seputih salju. Kekasihku, kekasihku yang manis, oh sang dewi, engkau pujaanku. Angkasa yang biru, kau terbang melaju. Hatiku sarangmu, tempat kau berteduh. Merpatiku, merpati putih, seputih salju. Kekasihku, kekasihku yang manis, oh sang dewi, engkau pujaanku.